ทีนี้ต่อไปขอผ่านไปสู่หัวข้อที่2คือสิ่งที่ควรจะกระทำก่อนที่จะเข้าเจริญภาวนาอย่างที่เรียกว่าบุพกิจของภาวนาบุพกิจของภาวนานี้ก็มีหัวข้อสำคัญ3อย่างด้วยกัน1คือการตัดปริโภทปริโภทนี้ก็แปลว่าสิ่งที่ผูกพันหน่วงเหนี่ยวให้ใจห่วงกังวลหรือสิ่งที่ทำให้ใจติดข้องซึ่งถ้าหากว่าใจติดข้องกังวลห่วงอยู่ก็ทำให้มารบกวนการปฏิบัติโดยเฉพาะในการปฏิบัตินี้สิ่งที่เราต้องการที่สำคัญก็คือสมาธิถ้าใจฟุ้งซ่านสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็ตัดปริโภทปริโภทอาตมาได้กล่าวแล้วว่าหมายถึงสิ่งที่ติดข้องในใจสิ่งที่ผูกพันหน่วงเหนี่ยวทำให้ใจห่วงกังวลซึ่งก็มีมากมายหลายอย่างเพื่อความสะดวกในทางคัมภีร์เก่าๆท่านก็เลยได้แจกแจงไว้โดยประเพณีถือกันมาอย่างในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี่ก็แสดงไว้10อย่างเรียกกันว่าปริโภท10ปริโภท10ก็มีข้อที่1อาวาสหมายถึงวัดหรือที่อยู่ถ้าเป็นพระก็เป็นวัดถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็หมายถึงที่อยู่เวลาเราเข้าปฏิบัตินี้ไม่ควรจะมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ไปนึกถึงบ้านของเราว่าเข้าของเรามากโจรขโมยจะมาลักหรือเปล่าเดี๋ยวจะรกรุงรังใครจะทำความสะอาดคนนั้นคนนี้ดูแลให้ไหมอะไรเนี่ยไปห่วงกังวลอยู่ใจไปติดข้องกังวลกับเรื่องที่อยู่อาศัยกับบ้านกับเรือนก็เลยฟุ้งซ่านไม่เป็นอันกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานหรือกำหนดแล้วก็ใจเดี๋ยวก็วอกแวกเดี๋ยวก็ฟุ้งไปก็ไม่เป็นสมาธิข้อที่สองก็คือตระกูลภาษาพระท่านเรียกว่ากุละตระกูลเริ่มตั้งแต่ครอบครัววงตระกูลก็เป็นห่วงเรื่องครอบครัวขึ้นมาอีกว่าครอบครัวจะเป็นยังไงนะจะอยู่กันดีเรียบร้อยไหมใครจะเป็นยังไงบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้หรือพระก็เป็นห่วงตระกูลของโยมครอบครัวโยมที่อุปถัมภ์บำรุงว่าจะเป็นยังไงจะไปหาหรือเปล่าในตอนนี้อะไรทำนองนี้เรื่องนี้ก็ควรจะได้แก้ไขป้องกันให้เสร็จคือไม่ให้มีความห่วงกังวลหมายความว่าก่อนที่จะเข้าปฏิบัติก็จัดเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวซะให้เรียบร้อยเช่นว่าบอกให้ทราบจะได้ไม่ต้องห่วงซึ่งกันและกันอย่างพระก็บอกครอบครัวโยมที่อุปถัมภ์ให้รู้ว่าตอนนี้จะเข้าปฏิบัติเป็นการเข้มข้นจริงจังเพราะฉะนั้นให้รู้ว่าตอนนี้ไม่อยู่ไม่ต้องนึกว่าทำไมหายไปแล้วก็จะได้จิตใจจะได้ไม่ต้องหวนกลับมานึกเรื่องเหล่านี้อีกขอผ่านไปสู่ข้อที่3ท่านบอกว่าปริโภทข้อที่3ได้แก่ลาภลาภก็คือรายได้ผลประโยชน์ต่างๆเวลาเข้าปฏิบัตินี้ก็ไปปลีกตัวอยู่ห่างจากกิจการหรือชีวิตประจำวันซึ่งบางทีก็มีการได้รายได้ผลประโยชน์ก็ต้องสูญเสียไปบางท่านก็ไปห่วงกังวลว่าถ้าเราอยู่บ้านตอนนี้หรืออยู่วัดในตอนนี้อยู่ตามปกติทำงานทำการอะไรก็จะมีรายได้ขึ้นมาตอนนี้เราต้องสูญเสียรายได้ไปห่วงเรื่องลาภก็ทำให้จิตใจพล่าจิตใจวอกแวกฟุ้งซ่านเช่นเดียวกันก็ไม่เกิดสมาธิหรือว่าต่อไปถ้าบอกว่าได้แก่คณะหมู่คณะของเราชุมชนของเราเป็นยังไงกันบ้างอยู่กันดีหรือเปล่ามีความสามัคคีกันไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ไปคิดไปในเรื่องเหล่านี้ใจไปห่วงกังวลก็ทำให้เสียสมาธิเช่นเดียวกันและอย่างข้ออื่นๆอีกก็คือกรรมหรือกรรมะในที่นี้ท่านแปลว่าการงานของเราเช่นว่าการก่อสร้างถ้าหากว่าเราปลีกตัวไปการงานก่อสร้างจะเป็นยังไงบ้างดำเนินไปได้ดีหรือเปล่าใจก็เป็นกังวลหรือทำงานอะไรก็ตามค้างไว้เขียนหนังสือค้างไว้อ อะไรต่างๆก็เที่ยวเป็นห่วงไปหมดการเป็นห่วงการงานก็ทำให้เกิดผลเสียเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าปฏิบัติก็ชำระสัจสังให้เรียบร้อยโดยที่ว่าจะไม่ทำให้เกิดกังวลให้ใจเนี่ยเวลาออกไปปฏิบัติก็ตัดได้นี่ก็เป็นเรื่องข้อที่5ต่อไปก็ข้อที่6ท่านบอกว่าอัตถานะได้กับการเดินทางไกลการเดินทางไกลโดยเฉพาะในสมัยก่อนนี้เป็นเรื่องใหญ่มากยังเดินทางไปแม้แต่จังหวัดไกลๆสมมติอยู่กรุงเทพจะเดินทางไปเชียงใหม่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยต้องมีการเตรียมการกันมากหนึ่งผู้ที่จะเดินทางไกลมีกิจเกี่ยวกับการเดินทางไกลและยังไม่ได้เดินทางเข้าปฏิบัติแล้วก็อาจจะนึกว่าเดือนนั้นเดือนนี้จะต้องเดินทางเราเตรียมตัวพร้อมหรือยังหรือแม้แต่เป็นนึกในแง่ว่าเดินทางไกลไปจะได้เห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้แปลกไปก็เป็นนึกคิดฝันไปก็ในแง่ของกรรมฐานก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเพราะจะทำให้มารบกวนการปฏิบัติทำให้เสียสมาธิทีนี้ต่อไปก็เรื่องญาติเรื่องญาติก็กลายเป็นปริโภคได้ถ้าหากว่าเราไม่จัดการให้เรียบร้อยถูกต้องคือความห่วงเกี่ยวกับเรื่องการไปมาหาสู่บ้างเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างสำหรับพระเนรนี้ท่านบอกว่าญาติก็ได้แก่อุปัชฌาย์อาจารย์แม้แต่ลูกศิษย์เพื่อนลูกศิษย์และนี่ถือว่าอยู่ในประเภทที่เป็นญาติทั้งนั้นความห่วงกังวลเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้ก็ทำให้เกิดปัญหาแก่การเจริญสมาธิเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเข้าปฏิบัติก็ชำระสัจสางให้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลแล้วก็เวลาเข้าปฏิบัติก็ต้องให้แน่ใจว่าเราตัดใจได้นอกจากนั้นก็มีเรื่องอาพาธคือความเจ็บป่วยของตนเองเราจะมีโรคเล็กๆน้อยๆเวลาเข้าปฏิบัติไม่ได้แก้ไขซะให้เรียบร้อยก็ไปห่วงกังวลว่าเอโรคของเรานี่เป็นอะไรกันแน่มันจะกำเริบหรือเปล่าอะไรก็ทำให้ไม่สบายใจปฏิบัติไม่ได้หรือว่าใจคอไม่แน่วแน่ไม่เป็นสมาธิเพราะฉะนั้นอะไรที่จะแก้ไขได้ก็ให้แก้ไขหรือถ้าหากว่าเป็นโรคประจำตัวที่แน่ใจมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาแก้ไขกันในตอนนี้ก็ให้ตัดใจเตรียมใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่ห่วงกังวลกับเรื่องนี้แล้วต่อไปก็ได้แก่คันถะคือการศึกษาเล่าเรียนอย่างพระเนรหรือผู้ที่เป็นนักศึกษาก็อาจจะห่วงเรื่องการเล่าเรียนว่าเมื่อเราเข้าปฏิบัติแล้วเราเคยดูหนังสือมีกำหนดเวลาอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ได้ทำการศึกษาเล่าเรียนของเราจะเสียหรือจะไม่ได้ผลมากเท่าที่เราต้องการหรือตั้งเป้าไว้ความห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้หรือแม้จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาระหว่างนี้เราจะขาดอะไรงี้การนึกห่วงเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้ใจคอไม่ดีไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลต่อการเจริญสมาธิเพราะฉะนั้นก็ต้องตัดหรือว่าทำใจให้เสร็จซะก่อนว่าเราไม่ห่วงกับเรื่องเหล่านี้อะไรที่ทำได้ก็เตรียมทำซะให้เสร็จสิ้นไปในประการสุดท้ายท่านบอกว่าได้แก่อิทธิคือฤทธิ์ฤทธิ์ก็เป็นปริโภคอย่างหนึ่งสำหรับผู้ที่ได้ฤทธิ์มาแล้วก็ต้องมีการรักษาทีนี้เมื่อเข้าปฏิบัติวิปัสสนาก็อาจจะทำให้ว่างเว้นจากการที่มาปฏิบัติเพื่อจะรักษาฤทธิ์นั้นสำหรับคนทั่วไปคำว่าฤทธิ์นี้ก็มาใช้ได้ในความหมายของความสำเร็จต่างๆซึ่งอาจจะคิดห่วงไปว่าถ้าหากว่าเราไม่เข้าปฏิบัติเราก็มีความสำเร็จในเรื่องนั้นเรื่องนี้รออยู่แม้แต่เป็นเกียรติยศชื่อเสียงที่จะเป็นความสำเร็จเสร็จแล้วเราเข้าปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะพลาดไปห่วงกังวลเรื่องเหล่านี้ก็ทำให้เสียผลได้ในการปฏิบัติของตนเองเพราะฉะนั้นก็จะต้องปฏิบัติโดยวิธีประการที่หนึ่งก็คือว่าอะไรที่ควรจะทำให้เสร็จสิ้นให้เรียบร้อยไปก็จัดการเสียหรือประการที่สองอะไรที่มันเป็นเรื่องระยะยาวถ้าเราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติแล้วเราก็ตัดใจซะให้แน่นอนเด็ดขาดตั้งแต่เข้าเริ่มปฏิบัติไม่ต้องไปเป็นห่วงกังวลต่อไปกับปริโภคทั้งสิบประการที่กล่าวมานี้หรือแม้ห่วงกังวลอื่นๆที่จะมีขึ้นมาได้ข้อสำคัญก็คือใหแน่ใจว่าการเข้าปฏิบัติของเรานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วได้ผลดีผลนั้นเป็นประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าการสูญเสียเล็กๆน้อยๆที่จะต้องไปห่วงกังวลถ้าเราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติชัดเจนแล้ว เราก็จะสบายใจแล้วก็จะมีจิตใจที่แน่วแน่ในการที่จะเจริญภาวนาเพราะฉะนั้นเรื่องปริโภคก็ท่านก็ให้ตัดเสียอันนี้ก็ได้พูดไปมากมายความจริงก็สาระสำคัญก็คือว่าไม่ให้มีห่วงกังวลใจจะได้แน่วแน่ไปในการปฏิบัติเมื่อตัดปริโภคแล้วก็เข้าสู่ข้อที่สองก็คือเข้าหากัลยาณมิตรได้แก่อาจารย์ที่ท่านสอนกรรมฐานซึ่งเราก็จะเลือกท่านที่เป็นพระอาจารย์ที่มีคุณสมบัติหรือที่เรามีศรัทธาที่เราเชื่อถือว่าท่านจะสอนได้ผลมีความรู้แท้จริงมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ